گل من عزیزم، همه عشقمو به پاد میریزم، حالا که پیشمی حتی یه لحظه غم ندارم، من دل دیوونم و داری میبری، بگو نگاه منو تو میخری، حالا که پیشمی هیچی تو دنیا کم ندارم، من تو که قشنگ ترینی توی شهر قصه هایی، توی ترانه های من همیشه هم صدامی، گل قشنگ من بخند که خنده هات قشنگه، بزا فدای اون دلت بشم که آبی رنگه، عشقمو به پاد میریزم، حالا که پیشمی حتی یه لحظه غم ندارم، من دل دیوونمو داری میبری، بگو نگاه منو تو میخری، حالا که پیشمی هیچی تو دنیا کم ندارم، من تو که قشنگ ترینی توی شهر قصه هایی، توی ترانه های من همیشه هم صدامی، گل قشنگ من بخند که خنده هات قشنگه، بزا فدای اون دلت بشم که آبی رنگه، شیطونی گل من یکمی، همیشه دوست دارم سر روی شونه هات بذارم، من دل دیوونمو داری میبری، بگو نگاه منو تو میخری، حالا که پیشمی هیچی تو دنیا کم ندارم، من تو که قشنگ ترینی توی شهر قصه هایی، توی ترانه های من همیشه هم صدامی، گل قشنگ